Ja, maar ja, dan moet je gewoon maar een betere fantasie hebben, I guess. Ja, maar, in Amsterdam Noord. Ja, maar dan moet je gewoon verveel. Meer drinken. Moet je gewoon ik meer drinken. Ik verveel me zo in Amsterdam Noord. Ja, dan moet je meer bier drinken. Nee, joh. Jawel. Smerige troep, jongen. Ja, dan moet je meer whisky drinken. Ja, dat wel, joh. Ja. En er gaat zo'n band spelen en dan hoef je niet dan? Te vervelen. Ja, die heet de Gribbage. En dat is heel goed en heel vet. Wat is het dan? Een soort van fanfare, punk, surf, rock, muziek. Ja, I don't know, bro. Zoek het uit, jongen. Je zit gewoon te dobbelen nu, hè? Met nee, ja, nee, helemaal niet. Balletje, balletje. Als je het zo meteen hoort, denk je, oh ja, inderdaad. Fanfare, punk, rock, piratenmuziek. Best kan het als ik het zo hoor dat ik helemaal niks meer denk. Nee. Ja, waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk. Maar ja, lekker toch vanavond zo? Op zich wel, ja. Jij hoeft niks te doen verder, toch? Ik hoef vandaag niks te doen. Heerlijk. Congratulations! And celebrations! And happy everyone! How are you? Fell on your knees. Congratulations. Thank you, man. Thanks, guys. Ja, zo. Nou, dat was. dat was echt een enorme bank die in elkaar stortte. Ze zaten daar en opeens. Wops! Erdoor? Ja, ja. Recorded? Well, he was on the back. Okay. I didn't get their voices.